Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 kwietnia. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Minister rodziny rozmawia w Sejmie z protestującymi opiekunami niepełnosprawnych. Ktoś wysadził bankomat w Sieradowie Zdroju. Sprawców szuka policja. Brytyjski sąd rozpatrzy apelację w sprawie Alfiego Evansa. W Sejmie w sali 101 bez kamer trwa spotkanie minister rodziny Elżbiety Rafalskiej z protestującymi rodzicami dorosłych niepełnosprawnych. Przed gmachem parlamentu manifestują inni opiekunowie niepełnosprawnych. Domagają się dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł dla ich dorosłych dzieci oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. W porozumieniu, które wczoraj rząd zawarł z częścią środowiska osób niepełnosprawnych, spełniono ten drugi postulat. Protestujący w Sejmie nie przyjęli porozumienia, tłumaczą, że nikt z ich przedstawicieli nie złożył pod nim podpisu. Kilka dni temu z protestującymi spotkał się prezydent. Dziś jego rzecznik powiedział w jednej z rozgłośni, że Andrzej Duda rozmawia z rządem i będzie przekonywał do jak najszerszego zrealizowania postulatów osób niepełnosprawnych. Spełnienie jednego z ich postulatów to też efekt działalności prezydenta, poinformował Krzysztof Łapiński. A właśnie teraz powinno się rozpoczynać spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Te rozmowy będą poświęcone referendum konsultacyjnemu w sprawie zmian w Konstytucji. Prezydent chce, by głosowanie odbyło się w listopadzie. Przed pałacem przy krakowskim przedmieściu jest Sylwia Białek. Witaj Sylwio, czego można się po tym spotkaniu spodziewać? Rzeczywiście spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu właśnie się rozpoczęło. Andrzejowi Dudzie zależy na tym, by referendum konsultacyjne odbyło się w listopadzie i by Polacy zdecydowali, czy w ogóle i w jakim zakresie należy zmieniać konstytucję. Dopiero później, w przypadku woli zmiany ustawy zasadniczej, do prac nad nowym projektem mieliby zasiąść eksperci i politycy. Dzisiejsze spotkanie jest o tyle ważne, że o losie prezydenckiej inicjatywy zdecyduje ostatecznie Senat. Tymczasem marszałek Senatu Stanisław Karczewski z dystansem wypowiada się przede wszystkim o terminie referendum. Prezydent chce, by głosowanie miało miejsce w stulecie niepodległości 11 listopada, bądź w przypadku referendum dwudniowego 10 i 11 listopada. Stanisław Karczewski liczy na to, że rozmowa z prezydentem będzie owocna. Jak mówił, będzie dotyczyła wszystkich aspektów referendum, terminu, pytań i stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. Sylwia Białek, dziękuję. Nieznani sprawcy wysadzili bankomat przy jednym z marketów w Świeradowie Zdroju. Do eksplozji doszło nad ranem przy ulicy 11 listopada. Zniszczeniu uległa nie tylko maszyna, ale też wejście do sklepu, który w tej chwili jest zamknięty. Na miejscu pracują policjanci i prokuratorzy. Jak mówi Magdalena Jóźwicka z Komendy Policji w pobliskim Lubaniu, na tę chwilę nie może udzielić więcej informacji, ponieważ trwają poszukiwania sprawców. Wiadomo, że miejsce, w którym doszło do wybuchu, jest monitorowane. Nie wiadomo zaś, ile pieniędzy padło łupem przestępców. Relacjonowała Maja Majewska. Rodzina Alfiego Evansa dalej walczy o syna. Dziś apelacja od wczorajszego wyroku sądu, który zakazał wywiezienia ciężko chorego dziecka do kliniki w Rzymie. Alfie cierpi na poważne schorzenie neurologiczne. W poniedziałek lekarze w Liverpoolu odłączyli go do aparatury. Przekonują, że dalsze leczenie byłoby bezskuteczne, ale też być może szkodliwe dla dziecka. Rodzice się nie zgadzają, oskarżają lekarzy o nieczułość. Alfie się nie poddaje, więc my też walczymy, mówi ojciec dziecka, Thomas. Myślę, że lekarze powinni przestać wymyślać wymówki. Oni chcą, by Alfie umarł, by na końcu móc powiedzieć, mówiliśmy, że tak będzie. Dr Nicholas Haas z Uniwersytetu w Monachium, ekspert powołany podczas rozprawy przez rodzinę, mówi w BBC, że nie rozumie decyzji sądu, że dziecko powinno dostać szansę na opiekę poza granicami wysp. Z niemieckiej historii nauczyliśmy się, że są rzeczy, których pacjentom niepełnosprawnym się po prostu nie robi, że trzeba ich wspierać. Lekarze z Liverpoolu przekonują, że podróż jest dla niego zbyt niebezpieczna, że zwiększyłaby tylko cierpienia. Powtarzają, że uszkodzenia w mózgu są nieodwracalne. Rozprawa apelacyjna dziś po południu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś dyskusja komisarza, a za tydzień Komisja Europejska oficjalnie ogłosi projekt unijnego budżetu po 2020 roku. Ma się w nim znaleźć powiązanie wypłaty funduszy z praworządnością i niezależnością sądownictwa. Komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova mówiła niedawno Polskiemu Radiu, że chodzi o zagwarantowanie niezawisłego i sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości. Będzie się to wiązało z gwarancjami walki z korupcją i nadużyciami przy wykorzystywaniu unijnych funduszy oraz skutecznego audytu. Tu chodzi o kwestię zasad. Mam bardzo mocne poparcie w tej sprawie pozostałych komisarzy. Unijni komisarze mają ustalić, jak wprowadzać uwarunkowanie w wypłatach funduszy. Albo będzie to samodzielna decyzja komisji, albo sugestia, która później musi być zaakceptowana przez unijne kraje, albo decyzja komisji, która może być zablokowana większością głosów unijnych państw. Kiedy po raz pierwszy pojawiły się plany uzależnienia wypłaty funduszy, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański oceniał je krytycznie. Zadłużenie publiczne czy też deficyt można zmierzyć w procentach i w euro. W niezależności sądów, stopnia praworządności zmierzyć jakąkolwiek miarą jest przynajmniej trudno, jeżeli w ogóle to jest możliwe. Wiceszef MSZ-u zastrzegał, że Polska odniesie się do propozycji komisji, kiedy już zostaną przedstawione. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W centrum i na północy dziś pochmurno, może przelotnie padać i grzmieć. Najładniejsza pogoda na południowym wschodzie kraju, tam zaświeci słońce. W Koszalinie i Gdańsku dziś maksymalnie 14 stopni, w Białymstoku i Gorzowie 16, w Łodzi 19, w Rzeszowie i Katowicach 22, we Wrocławiu 23, a w Opolu 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Do południa. Dzień dobry, po raz trzeci. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy trzecią godzinę od dzisiejszej piosenki dnia w Trójce, Lunatic Soul, Untamed. So it's done, you've won the fight. War is over, you can start. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate. Ooh. Welcome back, you're wide awake. Nightmares over, no more pain. You took the strength up to the night. Going to be the best story of your life. Ooh. Oh. Ooh. Yeah. Maybe you don't want to believe that you have your chance now, in a trance remain unchained. Maybe you have just gotten used to your constant waiting for another tide away. But your war is finally done and you have to deal with that. So it's 25 maja ma się ukazać nowy album Lunatic Soul, czyli Mariusza Dudę, a Untamed ten utwór, ten album zapowiada i dziś to w Trójce piosenka dnia. Dziś też świętujemy urodziny królowej Elli. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody cudownie jest do niej wracać nie tylko od święta, ale dzisiaj szczególnie, dzisiaj 25 kwietnia urodziny Elli Fitzgerald. A na zegarze prawie kwadrans po 11. A nóż widelec. studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś czas temu, to chyba było u ciebie, Kasiu, obiecałam państwu, że będę mówić jeszcze... Ty dużo rzeczy obiecywałaś, tak? Nie wszystkie te obietnice jeszcze zostały spełnione, tak, państwo, ale czekamy. Nasi stali słuchacze pewnie wiedzą, że ja tu jestem nagabywana, jakoś tak podpuszczana. O żeby... przynoszenie namacalnych przykładów dowodów, tego, tak. tych przepisów, które przynosisz. Ale dobrze. I ja zawsze obiecuję, że ja to zrobię, także już na pewno następnym razem coś przyniosę. I bardzo się cieszę. Nie robię. No ale do rzeczy. Zaproszę cię na coś może gdzieś. No dobra. Obiecałam państwu takie czarne pierogi z farszem z sepi z ukraińskiej restauracji Kanapa, bo mówiłam, że je jadłam i mówiłam, że były pyszne. No więc dzisiaj nastał ten dzień. Czarne pierogi, czarne, bo ciasto jest czarne, bo dodane jest do tego sepia z farszem z sandacza z ukraińskiej restauracji Kanapa przed nami. O tym, jak się robi te niezwykle delikatne i bardzo aromatyczne maleńkie cuda, opowie nikt inny jak szef kuchni Dmitrij Babak. Zabrał mnie w to miejsce, gdzie one powstają. W tej części kuchni, gdzie robimy wszystkie nasze pierogi, do ciasta na pierogi te z sandaczem, te czarne z sepią, to się składa z mleka, jajek, masełka, sól, cukier, mąka najlepsza. To jest maszynka, która pomaga, że tak powiem, rozwałkować to ciasto. No ale już lepienie trzeba zrobić ręcznie. Lepienie? No niestety trzeba robić ręcznie. Można by było użyć oczywiście jakichś maszyn do tego, ale my wolimy to robić właśnie ręcznie, żeby to były takie prawdziwe pierożki domowe. A ile takich pierogów dziennie pani Luba wylepia? Różnie, ale jeżeli tak się postarać, ile porcji dziennie? 630 sztuk. Farsz, no oczywiście filet sandacza, a także my dodajemy do niego wędzoną słoninę. Zawsze się dodaje jakieś słoniny, żeby było bardziej soczysty, wyraźny smak tej ryby, ale nie za dużo, tam go jest mniej niż 10% całej wagi. To są pierożki takie, staramy się robić maksymalnie jak domowe, ale my jesteśmy w restauracji, więc staramy się je też podawać, żeby to wyglądało na poziomie dobrej, fajnej restauracji. No ale zanim pierogi zostaną podane, trzeba wyrobić ciasto. Ja tylko dodam, że tak cichutko i skromnie odezwała się prawie w tle osoba, która w tle nie powinna pozostać, to pani Luba, która te wszystkie pierożki codziennie wyrabia. To koronkowa praca. A teraz uwaga, proszę słuchać z uwagą właśnie, bo cały sekret tego delikatnego ciasta na pierogi poda nam szef kuchni Dmitrij Babak i ten sekret można wykorzystać do robienia takich domowych pierogów również, nie tylko takich tego ciasta czarnego z sepią. Proszę słuchać uważnie. Tutaj mamy mleko już podgrzane. Mleko podgrzewamy razem z masłem. Jest to ciasto tak zwane zaparzane, czyli robione z gorącego mleka z masłem. Czyli ta pierwsza część mąki się zaparza wraz z tą mieszanką. To sprzyja właśnie temu, że my uzyskujemy takie dość elastyczne ciasto, które można rozwałkować maksymalnie cienko. Wlewamy do tej pierwszej części mąki. Tak. Do takiego pomocnika naszego na kuchni. Ciasto nigdy nie robimy w ostatniej chwili. Jak ono jest gotowe, to ono potrzebuje jeszcze czasu, żeby w folii streczu poleżeć w lodówce. Odpocząć. Dlatego zawsze robimy trochę wcześniej. Wchodzimy do lodówki, a jak już potrzebujemy, to po prostu wyciągamy z tej lodówki i wałkujemy od razu i robimy pierożki w ten właśnie sposób. Maksymalnie nadzienia, zamykamy z wszystkich stron. Jak ktoś na kuchni coś, że na przykład zrobił to za karę, gdzie robić 300 pierogów. To pani musiała nabroić. Pierożki już zrobione, teraz woda się gotuje, trzeba je wrzucać do wrzątku. Tak, tak jest, wrzucamy do wrzątku, pierożki gotujemy dość krótko, 3,5 minuty, bo są takie malutkie. Malutkie są i niezwykle smaczne i skoncentrowany smak jest w tym maleńkim pierożku. Podane są również w wyjątkowy sposób, ponieważ to jest przepołowiony wałek do ciasta drewniany z wydrążoną taką rynienką, w której ułożone są jeden za drugim te pierożki. Ja muszę przyznać, że podanie oryginalne, ale smak to zupełnie coś niebiańskiego, bo na tych pierożkach ułożony jest jeszcze kawior ze śledzia, jakieś drobne, małe kiełki. No i kolejny tutaj pomysł, który warto wykorzystać w domu. Odrobina kwaśnej śmietany, ale ta śmietana nie jest kwaśna, taka kwaśna sama z siebie. Ona jest zrobiona ze słodkiej, tłustej śmietanki, czyli tej takiej rzadkiej, którą zazwyczaj ubijamy, z dodatkiem soku z cytryny. Jeżeli do takiej słodkiej śmietanki dodamy trochę soku z cytryny, pozwolimy jej chwilę postać w lodówce, znaczy chwilę, to mam na myśli kilka godzin, to ona wtedy zyska taką gęstą konsystencję kwaśnej śmietany, ale będzie miała aromat cytrynowy, a cytrynowy aromat, jak wiemy, cytryna pasuje do każdej ryby, więc to wszystko naprawdę cudownie się składa. Ja zwrócę uwagę na ten pierwszy, bo to drugi sekret, zwrócę uwagę na ten pierwszy sekret, czyli ciasto do pierogów jest zaparzane, czyli mąka jest wsypywana, połowa mąki jest wsypywana do gorącego mleka, dzięki temu ta konsystencja, ona jest, ciasto jest bardzo elastyczne i tak powiedział Dmitrij Babak, szef kuchni restauracji Kanapa, można je bardzo cieniutko rozwałkować, a jak cieniutkie ciasto, a dużo farszu, no to te pierogi są lepsze i tak dalej, i tak dalej. Zwrócił jeszcze uwagę, ja tak gadam, nie przerwiesz mi, ale jeszcze trochę muszę Państwu powiedzieć, bo to niezwykle ważne informacje. Powiedział, że mąka najlepsza. Proszę zwrócić uwagę na to, jakiej mąki używają Państwo do domowych wypieków. Ona naprawdę powinna być dobrej jakości, ja nie będę już się teraz rozgadywać, ale kiedyś Państwu opowiem, co jest dosypywane do takich niezbyt dobrych mąk. Bardzo dziękuję. Katarzyna Pruchnicka. Z tych wszystkich przepisów, które Katarzyna Pruchnicka przynosi do studia o tej porze, powstałaby już dosyć pokaźna książka kucharska, ale dopóki tej książki jeszcze nie mamy w rękach, to pewna sugestia w Twoją stronę, to można korzystać z archiwum cyklu Anusz Widelec, oczywiście na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love ever. To Adele wysłała nam swoją miłość. Przynajmniej ja tak tę piosenkę odbieram. Były cuda na talerzu, to teraz będą zwyczajne cuda z płyty Roma. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda z płyty Roma formacji Sorry Boys. 29 prawie minut po 11 w studiu Michał Margański. Dzisiaj ogłaszamy, dzień dobry. Dzień dobry. Ogłaszamy piękne cuda. Ale nie w nauce słuchania, tylko w specjalnym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Na wszystko z powodu festiwalu, na którym stawiamy naszą trójkową pieczęć. Trójkowy znak jakości. Już za chwilę przedstawimy Państwu kolejnych artystów, którzy między 28 czerwca a 1 dniem lipca wystąpią na najbardziej szlachetnym festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanym w naszym kraju, czyli 13 edycji szacownej imprezy, jaką jest Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. Przed nami ostatnia odsłona artystów. Po niej pozostanie już tylko odliczać czas do początku festiwalu. Mówi jego szef Adam Gociek. Po pierwsze, Kasia Nosowska z nową płytą solową. Dla niektórych niespodzianka, dla nas już mniej, ale była to jakaś tajemnica. Płyta się ukaże na jesień tego roku, w tym miesiącu singiel. i u nas premierowo bardzo ekskluzywnie na festiwalu Tauro nowa muzyka. Kasia Nosowska solo ze swoim nowym zespołem i z nowym materiałem. Oprócz tego także premierowo nowa płyta, bardzo tajemniczy nadal projekt i zespół Bokka. Koncert zespołu, czy właściwie projektu Bitamina, dla mnie jeden z ciekawszych odkryć na polskiej scenie przez ostatni rok czy dwa. Trochę hip-hopu, trochę awangardowego jazzu, trochę połączeń z teatrem, bo taki skład tego projektu Bitamina. Także premierowo z nową płytą Syny, z czego się oczywiście bardzo cieszę. W zeszłym roku Piernikowski był solo, w tym roku Syny z nową płytą. Bardzo dobrze pamiętamy ich koncert sprzed 3 lub 4 lat na nowej muzyce. No i zamykając polską reprezentację, zespół The Dumplings, Basz i producent Manoid, który wystąpi na scenie Red Music Academy. Czasem dzieje się tak, że nagrania z Adamem odbywają się dużo wcześniej przed emisją. Zatem tu jeszcze dopowiem, że polską reprezentację dopełni zespół Nagrobki oraz Janka, czyli kooperacja Daniela Dramsa i Hati Wati. Dla Państwa pewnie fajną informacją jest występ Kasi Nosowskiej. Borówka szeroko oczy otworzyła. Zacierała ręce. Zatem tutaj koniecznie muszę dodać, że po zaplanowaną nową płytą dziś w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej jako pierwsi przedstawimy utwór zapowiadający ten krążek. On wpadnie w nasze ręce tuż przed samą emisją i zjedzie prosto z taśmy produkcyjnej, także świeża bułeczka. U Agnieszki także między godziną 19 a 21 przedstawimy Państwu zapis wczorajszego koncertu niemieckiego duetu Grand Brothers, który odbył się wczoraj w naszym studiu koncertowym. Publiczność była zachwycona, zatem dziś, miejmy nadzieję, dotrzemy do znacznie szerszego grona i przedstawimy Państwu pokaźny fragment tego koncertu. Koncertu, który jest swoistym intro do całego festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ale ostatnie ogłoszenie festiwalu uzupełniają artyści z zagranicy. Na przykład nasz ulubiony, troszkę starszy pan Tluzlotrex, który, mogę zdradzić, wystąpi 2 razy na naszym festiwalu. Po pierwsze na scenie Red Music Academy z live actem, który właśnie ogłaszamy, ale także wystąpi w niedzielę z DJ setem w ciągu dnia w pewnym fajnym, ciekawym, klimatycznym miejscu. To będzie impreza towarzysząca, która już w ramach Biura Dźwięku Katowice, w zeszłym roku się po raz pierwszy to pojawiło i w tym roku będziemy to kontynuowali. To sobotnie w ciągu dnia, ale głównie niedzielne granie i te niedzielne będzie aż do 20, czyli aż do koncertu zamknięcia w katowickim NOSPR. Drugi to duet, który ja do końca nie wiem, czy dobrze wypowiadamy wszyscy. To jest SEPA, elektroduet, który wystąpi na Red Music Academy przed hakerem z jego live actem. W tym roku także odwiedzi nas trochę stary znajomy, czyli Denis Horvat, który w zeszłym roku na jesień zagrał romantycznego, pięknego, wybitnego seta w Jazz Club Hipnoza. Jesteśmy subiektywnymi fanami setów Denisa Horvata. I to wszystko. I korzystając z okazji, że to ogłoszenie, to ostatnie ogłoszenie jest w audycji Kasi Borowieckiej, no to Kasiu, pomóż. Dobrze. Katrin Borowiecka. Katrin. O to ci chodzi, tak? Dimua quelque chose. SEPA, dobrze przeczytał? Tutaj mam to jest prawdopodobnie takie ostrzeżenie, nie próbuj, więc ja bym powiedziała SEPA, ale, okay. Ale może się mylę. Mogę się mylić. Może się odezwie ktoś z frankofońskich naszych słuchaczy, nie wiem. I nam podpowie. No dobrze. To gramy teraz. To gramy, tak. Zagramy Bokkę, utwór, który jakiś czas temu był naszą piosenką dnia. Pewnie również pojawi się w Katowicach na festiwalu Tauron nowa muzyka. Przed nami Paper Fuse. Thank you. To jeszcze od Michała Margańskiego, Bocca Paper Fuse. Bocca pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach i tym samym zamykamy wątek festiwalu Nowa Muzyka w dopołudnia. Przed nami Unknown Mortal Orchestra. We'll be right back. To jeszcze na fali wczorajszego wieczoru Muka, wersja z 2017 roku. A teraz, teraz poniesie nas wiatr. muzyczna.net i dzisiaj do południa. Za chwilę jeszcze kolejny odcinek naszej radiowej powieści. Zofia Kruszewska program zrealizowała, Sylwia Hej sprawowała pieczę nad wszystkim. A ja dziękuję Państwu za dziś, a że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to było nasze ostatnie spotkanie w środowym do południa, to dziękuję też za wszystkie przedpołudnia, które wspólnie mieliśmy okazję spędzić od 2011 roku. Słyszymy się jak co niedzielę w samo południe w ABC Popkultury. A teraz już zręcznie dygam, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Fragment trzeci. Nazajutrz rano wstał wcześnie. Ogolił się starannie, zjadł byle co i zbiegł stromą ulicą kadecką. Przy remizie tramwajowej na rogu Pełczyńskiej i Tomickiego wsiadł w czwórkę i dojechał pod sam ratusz. Przeszedł koło kamiennych lwów. Za szybą portierni siedział dobrze już mu znany sobowtór Najjaśniejszego Pana. I tak jak podczas ostatniej wizyty manipulował nożycami wielkości sekatora przy swoim bujnym wąsie, wpatrując się w lusterko. Nie zwrócił uwagi na Rafała, bo dzień był powszedni i po korytarzach ratusza kręciła się masa interesantów. Rafał dotarł do pokoju archiwum. Ludzie napierali na barierę i wydawało się, że zaraz ją przewrócą. Za nią krzątał się nieco bezradnie staruszek w szewiotowych zarękawkach. Usiłował opanować sytuację, która wyraźnie go przerosła. Czy mogę pana prosić na moment na stronę? Archiwista spojrzał na niego bystro i mruknął. Jasne. Szybko obsłużył pozostałe osoby, a potem zamknął za ostatnią drzwi na klucz. Słucham pana. Czy panna Korn jest dzisiaj w pracy? Policjant przeszedł od razu do rzeczy. Nie, a o co chodzi? Jestem jej krewnym. Przyjechałem z Tarnopola. Chciałem się z nią widzieć. Sąsiadka powiedziała, że nie ma jej od kilku dni. Pan był tu jakieś 10 dni temu. Zapamiętałem pana. Rafał zdziwił się. Wtedy wydawało mu się, że stary archiwista jest tak zajęty swoją pracą, że świata Bożego poza nią nie widzi. Faktycznie byłem. Ale pan nie jest z Tarnopola, pan jest z Warszawy. Zauważył mężczyzna i król przyjrzał mu się z uwagą. Jak pan to poznał? Słyszę to. Odparł wzruszając ramionami. Rafał się uśmiechnął. Ale nie ma znaczenia, skąd przyjechałem. Niepokoję się jej zniknięciem. Ja też zachodzę w głowę, co mogło się stać. Początkowo ukrywałem jej absencję. Po 3 dniach posłałem do niej woźnego. Wrócił z niczym. Co gorsza, dowiedział się, że wyszła w pośpiechu z domu i nie wróciła. Mnie też sąsiadka powiedziała, że panna Korn uciekła. Uciekła? Przed kim? Zawołał archiwista, po czym zniżył głos. Przed Gestapo? Obawiam się, że gorzej. To sprawa osobista, mam pewne podejrzenia. Dodał po chwili policjant, zastanawiając się, ile może powiedzieć temu starszemu człowiekowi. Ja zauważyłem w ostatnich dniach, kiedy jeszcze przychodziła, że dzieje się coś niedobrego. Była spięta, wystraszona. Pytałem, czy mogę jej pomóc, odmówiła. A przecież mógłbym ją ukryć. Nie wie pan, czy miała jakąś rodzinę? Przecież mówił pan, że jest jej krewnym. Wie pan, to taki eufemizm. Archiwista spojrzał na Rafała, jakby chciał przyjrzeć mu się dokładniej. No tak, myślę, że we Lwowie nie miała krewnych. Przecież ona też musiała być z Warszawy, prawda? Tak, też pan to słyszał. Cały czas to słyszałem. Powiedział głosem zdławionym rozpaczą, z jaką mówi się o zmarłych. Rafałowi ciarki przeszły po plecach. ale na twarzy nie drgnął mu żaden mięsień. Czy pan ją znajdzie? Starzec popatrzył na niego błagalnie. Znajdę. Będę tak długo szukał, aż znajdę. Obiecuję. Archiwista sięgnął do kieszeni po sfatygowany portfel. Wydobył z niego wizytówkę i podał Rafałowi. Tu jest mój adres. Mieszkam na Boimów, tu niedaleko stąd. Gdyby chciał się pan ze mną widzieć po godzinach urzędowania, zawsze jestem w domu. Jeśli będzie pan mógł powiedzieć coś więcej o swoich przypuszczeniach, może uda mi się pomóc. Podali sobie ręce i policjant wyszedł na rynek. Przeczytał wizytówkę archiwisty. Doktor Zygmunt Kirani, docent Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza we Lwowie. Z ratusza pojechał na targ staroci na Placu Krakowskim, zwany Krakidałami albo Paryżem. Kiedyś było to centrum dzielnicy żydowskiej, tętniące życiem, barwne, wręcz egzotyczne, przypominające bazary Bliskiego Wschodu, wabiące kolorami owoców południowych, zapachami potraw, ryb i świeżego pieczywa. Tak zapamiętał je ze swoich wizyt we Lwowie przed wojną, kiedy przyjeżdżał tu w związku ze sprawą Gorgonowej, jako ekspert powołany przez oskarżenie. Teraz zastał plac wyludniony, prawie martwy. Nagle zobaczył nikły ruch w rogu, gdzie w kilku wciąż czynnych budach sprzedawano stare narzędzia. Części do maszyn zardzewiały złom. Tu znalazł to, czego szukał. Krótki, ale solidny stalowy łom. Zima idzie, lud będzie, trzeba rąbać, no nie? Powiedział handlarz i mrugnął do niego porozumiewawczo, zawijając łom w gazetę. Zastanawiał się, co teraz zrobić. Do domu ma stąd kawał drogi. W dodatku zmacha się, idąc kadecką pod górę. I ledwie dojdzie, już będzie musiał wracać. Ale gdzie przetrwać do wieczora? Wtedy po drugiej stronie placu zobaczył kościół. Pomyślał, że tam może przeczekać. W kruchcie przeczytał wszystkie ogłoszenia parafialne i dowiedział się, że to kościół pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, jeden z najstarszych we Lwowie. W zakamarku jego pamięci otworzyło się jakieś okno, przez które zobaczył siebie, maszerującego w upale sierpnia 1914 roku, kiedy przerzucali ich z koszar w Chodoninie na zgrupowanie pod Wiedniem, przed wysłaniem na front. Szli zziajani, spoceni, umęczeni długim marszem, zakurzoną drogą i zadzierali głowy, patrząc bezmyślnie na biały kościół na wzgórzu, szpiczastym jak głowa cukru. I to też był kościół Matki Bożej Śnieżnej. Heilige Maria am Schnee, Schnee Maria. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukaże się w maju. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mega!